Dobra. Teraz. Aha. Tu i teraz. Aha. Tu i teraz. Jestem trochę frajer, wiem. Taki super frajer. Taki jak ja, nie ma czego szukać u ciebie, wiem. Jestem trochę rozmazany, choć patrzę ci w oczy teraz, teraz. Nie mam super świecących gadżetów, którymi mógłbym cię omamić, zaszumić i zwabić. Aha. Jak rybę na haczyk, mam marną przynętę teraz, by złapać cię na wędkę. By złapać cię na wędkę. Ha, ha. Nie mam błyszczących klejnotów, nie mam telefonu za 700 zł. Nie mam bajerów, nie mam ochoty na to czasu. Jestem z tych frajerów, co i tak patrzy ci nagrzany prosto w oczy. Sam siebie chcę czymś zaskoczyć. Popatrz, ja tam właśnie teraz wyciągam w twym kierunku ręce, by mieć ciebie więcej. Tu i teraz. Mieć ciebie więcej. By mieć ciebie więcej. By mieć ciebie więcej. Aha. By mieć ciebie więcej. Tu i teraz. By mieć ciebie więcej. Cik, cik, cik, cik. By mieć ciebie więcej. Tu i teraz. Aha. Cik, cik. A jestem trochę frajer, wiem, taki super frajer. Mam to na twarzy wypisane, albo mi się tylko zdaje. Hej, przeginasz, nawet cześć mi nie mówisz. Chcesz mnie zgubić, roztrzaskać na raz, na dwa. Na raz, na dwa, bla bla bla, ja nie chcę tego słuchać. Mam ochotę dotknąć twojej szyi, wiem, jestem trochę frajer teraz. Jestem trochę frajer teraz. Mam to na twarzy wypisane, albo mi się tylko zdaje. Jestem trochę frajer, aha, teraz. Kupiłem wczoraj sobie czarne super okulary, które zasłaniają moje oczy. Teraz mogę trochę śmielej oszukiwać, tylko trochę, trochę, by mieć ciebie więcej. Tu i teraz, by mieć ciebie więcej. Tu i teraz, by mieć ciebie więcej. Tu i teraz, by mieć ciebie więcej. Mieć ciebie więcej. Jestem trochę frajer, wiem, wiem. Jestem trochę frajer. A ty olej tych palantów, tych pewniaków, wiesz, teraz, teraz. Jestem singiel, co nagrywa single. Wiesz, nieco wydygany, chronią mnie teraz czarne pingle. Aha. Zbieram różne stare śmieci, układam równo na półce, by mieć ciebie więcej. Tu i teraz, by mieć ciebie więcej. Tu i teraz. By mieć ciebie więcej. Mieć ciebie więcej. Tu i teraz. A ta ta ra ra ta ta.